پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ اس بے خودی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ جو ہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے جو ہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے گنبد خضرا کو چوم لے قربان میری جان ہو وارفتگی کے ساتھ وارفتگی کے ساتھ اللہ میرا حشر ہو ابو بکر اور عمر اللہ میرا حشر ہو ابو بکر اور عمر اس مغنی و حضرت مولا علی کے ساتھ مولا علی کے ساتھ اس مغنی و حضرت مولا علی کے ساتھ مولا علی کے ساتھ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار سرکار حاضری ہو مدینے بار بار تار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی